Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler. Bugün dersimize En-Necm suresiyle devam ediyoruz. Mekke'nin ilk dönemlerinde nazil olan surelerden. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın bilinmeyen bir insan olmadığını, 40 yıllık hayatını Mekke halkının arasında geçirdiğini, her halinin, her davranışının insanlar tarafından bilindiğini, eminlik yani güvenilirlik vasfını alan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o Mekke halkının arkadaşı olduğunu ve onun söylediklerinin kendi hevasından, arzularına göre konuşmadığını, o ancak ve ancak kendisine vahyedileni söylediğini insanlara anlatan ayetlerle başlıyor bu sure-i celil'e. Niye böyle başlar? Bakınız, dikkat ediniz. İlk nazil olan surelerin hemen hemen hepsinde özellikle sevgili peygamberimizin hayatına vurgu vardır. O deli değildir diyor. O sihirbaz değildir diyor. O sapıtmış bir insan değildir. O haddi aşan bir insan değildir. O şair de değildir. Yakında o gelecek, böyle bir ayet-i kerime gelecek. O şair de değildir deniliyor. Çünkü Kur'an'ın insanileşmesi Peygamber Efendimizle oluyor. Yani Kur'an Rabbim'den Cebrail vasıtasıyla geliyor ama insanlara duyurulması ve insanlara yaşanır hale getirilmesi peygamberle oluyor. Ve o peygamberin de bütün insanlığa örnek olduğunu yine Kur'an ifade ediyor. Yani Kur'an'ın nasıl yaşanacağını bu peygambere bakarak göreceksiniz ve onu dinleyerek anlayacaksınız diyor Kur'an-ı Kerim. Onun için kıyamete kadar müşrikler de Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a saldırıyorlar. Batı'da İslam aleyhine yazılmış kitapların %90'ı Kur'an'a karşı değil. Kur'an'ı yıpratmaya yönelik değil. Sevgili Peygamberimizi yıpratmaya yönelik. Yani peygamber olmadığını, o sözleri kendinin söylediğini veya o bilgiyi nereden elde etti sorusuna da işte rahip Bahira'dan öğrendiğini anlatmaya çalışıyorlar. Batı'da İslam'ın yayılmasını engellemek için müsteşrikler tarafından hazırlanan kitapların özü sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın peygamber olmadığını insanlara anlatmak üzere yazılmıştır. Onun için bu önemli. Bu Türkiye'de de böyle bir gayret var, olmuş, hala devam ediyor. Yani çağımızda yaşayan ve ölenler arasında var, tabii şu anda ölmüş olanı da var. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın kendisinin Kur'an'ı uydurduğunu ifade eden kitaplar yazıldı. Hala bugün piyasada satılmakta bu kitaplar. Onun için önemli. Onun için Rabbim ve necmi izâ hevâ mâ dalle sahibukum ve mâ gavâ. İnen veya kaybolan yıldıza yemin olsun ki sizin arkadaşınız azmadı, yoldan da sapmadı diyor. Hani Gökyüzünde yıldızların bir yörüngesi var. Geceleyin yıldızlar yeryüzüne ışıklarıyla gülümseyip dururlar. Gökyüzündeki yıldızlar yeryüzünde gece karanlığında yolunu kaybedenlere yol gösterirler. Halen günümüzde bile kaptan arkadaşıma ben sordum. Siz halen yıldızlara bakarak mı dedim okyanuslarda yolunuzu alırsınız? Hocam eskiden öyleydi, şu anda aletimize bakarak yapıyoruz. Ama biz önümüzdeki alete bakarız. Aletimiz uydudan alır, uydu da yıldızlar vasıtasıyla bizim yerimizi tespit eder. Yani uydu yine bir noktanın tespitinde yıldızları kullanmakta. Uydu kullanıyor şu anda. Biz kullanmıyoruz. Biz doğrudan aletimizle yolumuzu gözlüyoruz, gözetliyoruz ve takip ediyoruz. Her an bizim yerimizi bize uydudan, tabii ücretini ödüyoruz biz onun diyor. Yıldızlar Hazreti Adem'e de geceleyin yol gösteriyordu. Şimdi de halen herkes o aleti alamaz ya, dağlarda, ovalarda, çöllerde insanlar halen yine yıldızlar yoluyla kıblesini tayin ediyor geceleri. Yönünü tayin etmeye devam ediyor. Rasathanelerimiz hepimizin adına yine yıldızlara bakmaya ve yönleri tayin etmeye, takvimlerimizi yazı vermeye devam ediyor. Yine yıldızlara rasathaneler tarafından bakılmaya devam ediyor. Onlar bize yeryüzündeki bulunduğumuz noktayı belirtiyor, yönümüzü belirtiyorlar. İşte peygamberler de yeryüzünde Allah Celle Celaluhu'nun bizim için çıkardığı yıldızlar. Onlar da bize cennetin yolunu, Rabbin rızasının yolunu gösteriyorlar. Cehenneme giden yol başlarına duruyorlar, bu yola gitme diyorlar. Bu yola gidersen sonu kötü diyorlar. Ama bir kısım insanlar o cehennem yolunda ticari, siyasi veya şehevi arzularını tatmin ettiklerini gördüklerinden peygambere diyorlar ki sen şaşırmışsın. Sen şaşırmışsın. Biz bu faizden, biz bu hortumdan, biz bu şehvetten vazgeçemeyiz. Sen insan değil misin? Niye sen bunları istemiyorsun? Sen şaşırmışsın deyiveriyorlar. Ve Rabbim de diyor ki o sizin arkadaşınız. Ma dalle sahibukum ve ma gava. O sizin arkadaşınız sapmadı. Azmadı da. O kendiliğinden konuşmuyor. Ve ma yantıku anil heva in huve illa vahyun yuha. Onun konuştuğu vahiyden başka bir şey değildir diyor. Bir Kur'an'dan bize bildirilenler vahiy, bir de sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın peygamberlik vasfıyla bize söyledikleri ve yaptıkları yine Allah Celle Celaluhu'nun vahiyidir. O Kur'an Cebrail vasıtasıyla bize getirildi. Rabbim bu sefer onu tanıtıyor bize. Allemehu şedidul kuvva zu mirra. Yüksek bir akla, çok güçlü bir kuvvete sahip melek. Niye bunu anlatma durumunda, yani bize Rabbim anlatıyor? Peki ya Cebrail'e şeytanlar da vesvese vermek suretiyle Allah'ın kelamına söz karıştırmışlarsa mümkün yok. O fevkalade bir akla sahip melek, aynı zamanda çok güçlü bir melek getiriyor Allah'ın kitabını. Ve sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ile bir ufuk, yüce bir ufukta karşılaştıklarını, görüştüklerini, birbirleriyle yaklaştıklarını, hani ok ile yayın bir araya geldiği gibi yakınlaştılar. Bize bunu Türkçe'de diz dize veya göz göze geldiler anlamında, yani yaklaşmayı Türkçe olarak biz diz dize geldiler, göz göze geldiler, göz göze geldiler ve de orada birbirleriyle görüştüler ve Allah Celle Celaluhu'nun vahyini ona ulaştırdı diyor. Yani Cebrail Aleyhisselam'ı asli suretiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gördüğünü Allah Celle Celaluhu bize haber veriyor. Peki bu ayet-i kerimeleri tasavvuf erbabımızın bir kısmı, tamamı değil tabii ki. Burada görülenin Allah Celle Celaluhu olduğunu, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da gördü derler. Ayet açık değil. Cebrail olduğu konusunda daha güçlü ifadeler var. Ama bu ayet-i kerimeleri Rabbimizi gördü diye yorumlayan bir kısım tasavvuf erbabımız var ama onların bu kanaatini sevgili Peygamberimizin hadisi yok etmektedir. Şöyle ki Peygamber Efendimiz'e sorulmuş, ya Resulallah, Miraç gecesi gittiğinde Allah Celle Celaluhu gördün mü dediklerinde huve nurun enna erahu diyor. O bir nurdur. Ben onu nasıl göreyim diyor. Hazreti Ayşe validemize sorulduğunda Hazreti Ayşe validemiz de bir ayet-i kerimeyi okumuş. O bütün gözleri görür, gözler onu göremez. La yudrikuhul ebsaru ve huve yudrikuhul ebsar. O Allah bütün gözleri görür ama gözler onu göremez ayetini okumuş ve bu ayet umumidir demiş. Yani peygamberimizi de içine alan bir ayet-i kerimedir demiş. Gördüklerini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinin de tasdik ettiğini, yalanlamadığını. Ma kezebel fuadu ma ra'a efetumarunehu ala ma yara. Peki onun kalbi gördüğünden mutmain, peki siz onun gördüğü konusunda onunla tartışacak mısınız? Ve leqad ra'ahu nezleten uhra inde sidretil münteha indeha cennetul me'va iz yağşe sidrete ma yağşa ma zâgal basaru ve ma dağa. Cennetin yanı başındaki sidretül münteha'da onu, yani Cebrail'i gördüğünü, sidreyi bir bürüyenin bürüdüğünü ve orada Cebrail'i gördüğünü Allah Celle Celaluhu haber verdikten sonra مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. Göz şaşmadı ve sınırı da aşmadı diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözünün orada şaşmadığını, sınırı da aşmadığını ifade ediveriyor. Mevlana bunu bize çok daha veciz bir şekilde, bizim mantığımıza uyacak şekilde şöyle anlatır. Peygamber Mekke'yi fethetti, Medine'yi fethetti diyor. Onunkisi toprak almak değildi. O ki cenneti görmüştü diyor. Sidretül Münteha'yı görmüştü, Cebrail'i görmüştü. Cenneti gören bu dünya toprağına heves eder mi hiç? O Kur'an'dan Necm suresinin bu ayet-i kerimesini almış. Biz mazağız, zağ değiliz diyor. Zağ Farsça'da karga manasına gelir. Yani cife ile uğraşan, pislikle uğraşan kuş değiliz biz. Biz mazağız. Kur'an'da geçen mazâgal basaru ayet-i kerimesini de alıyor. Yani gözümüz bu dünyaya takılıp kalanlardan değiliz biz, karga gibi. Biz cenneti özlemişiz, oraya doğru gidiyoruz. Peki sorulabilir diyor, öyleyse niye Mekke'yi fethetti, niye Medine'yi fethetti ve o onun yolundan gidenler Mısır'ı aldı, İran'ı aldı, madem dünyaya meyletmiyordunuz? İşte oralarda insanların gözünü kapatan, gönlünü Allah'a kapatıp insanlara taptıran insanlar vardı. Yani Allah yolunun kapayıcıları, Allah yolunu engelleyenler vardı. Onları ortadan kaldırmak için peygamber diyor cihada çıktı. Yoksa toprak almak için, kelle almak için değil, Allah'a giden yolları kapatanları ortadan kaldırmak veya onların da gönüllerini Allah'a açmak üzere yürüdü diyor Mevlana Mesnevisinde. Arkasından اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰهَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرَى اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثَى تِلْكَ اِذَنْ قِسْمَةٌ ضِيذَى اِنْ هِيَ اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ سُلْطَانٍ ayet-i kerimelerinde. O gün Mekke müşriklerinin tapmakta olduğu Lat, Menat ve Uzza'yı gördünüz mü? Onlara siz dişi isim mi veriyorsunuz? Lat, Menat, tanrıça adı onlar. Niye? Meleklerin adını koymuşlar. Meleklerin dişi olduğuna inanırlar. Allah'ın kızı olduğuna inanırlar. Yani kızlar Allah'ın da erkekler sizin mi? Diyor. Onlar erkek evladıyla iftihar eden, kız evladından dolayı üzülen bu insanlar, putlarının adını da şaşkınlıklarından bu sefer dişi yani kraliçe adını koyuveriyorlar. Bunlar sizin ve sizin babalarınızın, atalarınızın koyduğu isimlerdir. Siz ancak zanna uyarsınız, nefsinizin hevasına uyarsınız ama Allah size doğruyu gönderdi diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, Lat, Menat ve Uzza Mekke müşriklerinin putlarının adıdır. Ama kıyamete kadar gelecek olan insan her çağda teknolojisi, bilgi çağı ne olursa olsun her çağın putu kendine göre kıyamete kadar bulunacaktır. Hiçbir şey bulamazsa insan kendini ilahlaştırmaktadır. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ ayet-i kerimesiyle kendine tapınan insanı gördün mü? Kendi düşüncelerini, kendi arzularını Allah'ın emir ve yasaklarından üstün gören ve kendine tapınan insanı gördün mü? Diyor. Yani kıyamete kadar tapınma böylece devam edip gideceğine de Allah Celle Celaluhu işaret ediyor. Ve bizim de görevimiz hem kendimiz Allah'tan başkasına kulluk yapmamak, Allah'tan başkasına kul olmakla şerefini yitirenlerin şerefini iade etmek için Allah'ın kitabını ona da kılavuz yapma, hayat bilgisi kitabı yapmaktır. Onun için hatırlatıyoruz. Emlil insani ma temennâ. İnsanın arzu ettiği her şeyin kendisinin olacağını mı zannediyor? Felillahil ahiretu vel ula. Bu dünyada ahirette Allah'a aittir. İnsan arzu ettiği her şeyi ele geçirebiliyor mu? Şu anda arzu edin bazı şeyleri. Ediyoruz hepimiz. Keşke nereden çıkıyor? Keşke hep insanoğlunun temennilerinden çıkıyor ama gerçekleşmiyor. Keşke şu anda filan yerde oluverseydim. Olamıyorsunuz. Keşke filan şu anda yanımda olsaydı. Olmuyor. Keşke şu servet benim olsaydı. Olmuyor. Olmuyor. Yani temenni ettiğimiz her şey anında olmaması da ayrıca bizim menfaatimizedir. Biz neyin ne olacağını, neyin bize hayırlı, neyin bize şerli olacağını da biz bilemiyoruz. Rabbim bazen iyiliğin içerisinde kötülük vardır, kötülüğün içerisinde de iyilik vardır. Siz bilemezsiniz diyor. Asa en tekrahu şeyen fehuve hayrun lekum. Ve asa en tuhibbu şeyen fehuve şerrun lekum. Sevdiğiniz şeyin içinde sizin için zararlı, şerli olanlar vardır. Bazen hiç hoşlanmadığınızın içinde de sizin için hayırlı olanlar vardır diyor. Öyleyse biz doğruyu Rabbimin emrinde uymakla, yasaklarından kaçınmakta olduğunu bileceğiz. Bu dünyanın da ahiretin de Allah Celle Celaluhu'ya ait olduğuna inanıp bu dünyada onun kurallarına göre hareket edeceğiz. Ve kem min melekin fis semavati la tuğni şefaatuhum şeyen illa min ba'di en ye'zenallahu limen yeşâ ve yerdâ. meleklerin de şefaat etme yetkisinin olduğunu ancak Allah izin verdiği takdirde. İzin verdiği takdirde melekler şefaat edecekler. Rabbim bir meleğe izin verecek, peygamberlere izin verecek, salih insanlara izin verecek. İki, filan adama şefaat edebilirsin diye bir de ona şefaat edecek. Yani hiçbir peygamber inkarcı bir adama şefaat edemeyecektir. Çünkü inkarcılara Allah Celle Celaluhu şefaat iznini vermeyeceğini ifade etmiştir. Onun için Allah'ın izni olmadan yaprak kıpırdamaz. Allah'ın izni olmadan melekler de peygamberler de şefaatta bulunamazlar. Ancak Allah'ın razı olduğu insanlar şefaat eder. Allah'ın razı izin verdiği insanlar da izin verilen insanlar olacak. Onlara şefaat edebilirler. Biz şefaat edilen ve şefaat izni de verilen insanlar arasına girmek için bütün hal ve harekatımızı Allah'ın kitabına göre ayarlamaya çalışalım. Ki hem faydalanalım şefaatten eğer Allah izin verecek olursa hem de başkalarına faydalı olmaya gayret gösterelim. Onlar melekleri dişi olarak isimlendiriyorlar. Ahirete iman etmeyen bu insanlar meleklerin dişi olduğuna inanıyorlar. Bu konuda hiçbir bilgileri yok diyor Rabbim. Onlar zanla konuşuyorlar. Zan da doğruluk hakkında hiçbir kesin bilgi ifade etmez diyor. Bizim zikrimizden yüz çevirenlerden sen de yüz çevir. فَاَغْرِضْ عَمْ مَنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيَاتَ الدُّنْيَا Ben dünya hayatını tanırım kardeşim, ahirette benim işim yok diyen ve onun için Kur'an'a sırt dönen. Bakınız, Kur'an'a sırt dönenlerin hedefinin yalnız dünya olduğu anlaşılıyor. Adam kısa yoldan dünyayı yaşıyor. Alnı terlemeden, hortum vasıtasıyla yöneticilere yakın olma yoluyla trilyonları zimmetine geçiriyor. Her türlü ahlaksızlığı yapıyor. Çünkü Kur'an bunlara engel. Kur'an'a iman edecek olursa Kur'an bunlara engel. Onun için Kur'an'dan yüz çeviriyor ve dünyaya yüzünü dönüyor. Bunlara sen de yüz çevir diyor Rabbim. Yüz çevir derken bunlarla ilgilenme anlamına değil. Daha önce ifade ettim. Doktorun hastasıyla ilgilendiği gibi ilgilenilecek. Yani bulaşıcı hastalığa yakalanmış bir hastayı doktor gelip de ay ben seni çok seviyorum deyip bulaşıcı mikroplarını alıp etrafa saçmaz onu. Onu karantinada tutar, onu tedavi etmek için uğraşır ya. İşte bizim de bu tür hastalarla ilgilenişimiz doktorun hastasıyla ilgilenişi gibi olmalıdır. ذَٰلِكَ مَبْلَوْهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكِ هُوَ عَالَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ İşte bunların bilgisi bu kadar. Bilgilerinin erişebileceği bu kadar. Yani dünya hayatından başkasına erişemiyor. Öyle değil mi inkarcılarımızın? Efendim biz bilimsel verilerden hareket ediyoruz. Hangi bilimsel veriler? İngiliz bilim adamı eğer inançlarına uygun laf etmişse onunkini alıyorlar. Alman bilim adamınınkini reddediyorlar. Çünkü Alman bilim adamının söylediği bunların uymak istediklerine ters. Veya Amerikalı bilim adamınınkini reddediyorlar. Arıyorlar hangi bilim adamının söylediği bunların inançsızlığını destekliyorsa onu öne çıkarıyorlar. Rabbim de diyor ki bunların bilgisi işte bu kadar. Varacağı yer bu kadar diyor inkarcıların. Ama bilim adamlarının içerisinde iman edenlere de var ki onların bilimi gidiyor gidiyor. Dünyanın sonuna varıyor. Dünyanın sonuna da bilim gidiyor ama mevcut bilgilerimiz ileriyi göremiyor. İşte mevcut bilgilerimiz ileriyi göremezse, ulaşamazsa orada Allah Celle Celaluhu'nun kitabı bizi daha ilerilere götürüyor. Velillahi ma fis semavati ve ma fil ard liyeczellezine esau bima amilu ve yeczellezine ahsenu bil husna. Gökler ve yerler Allah'a aittir. Allah Celle Celaluhu kötülük yapanların cezasını çekmesi, iyilik yapanların da cennetle mükafatlandırılmasını sağlaması için yolunu gösteriyor. Yol gösteriyor. Ve huve alemu bimen ihtede. Hidayette olanı en iyi bilen Allah Celle Celaluhu diyor. Bu hidayeti niye veriyor? Kötülük yapanlar cezasını, iyilik yapanlar da mükafatını alsınlar diye diyor. O iyilik yapanlar, cenneti hak edenler kim? Büyük günahlardan uzak duranlar diyor Rabbim. اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا الْلَمَمْ Fuhşun her çeşidinden büyük günahlardan kaçınırlar. Ancak ellerinde olmayan bazı küçük günahlar vardır. Ki Allah'ın da mağfireti geniştir diyor Allah Celle Celaluhu. Elimizde olmayan, gücümüzde olmayan demeyelim de insan olmamız hasebiyle el kayması, göz kayması olan küçük günahlar. Büyük günahlardan kesinlikle kaçınacağız. Olmaz öyle şey. Ama büyük günaha girmişsek tevbe kapısı daima açıktır, onu da bilelim. Yani sevgili peygamberimiz geçmiş ümmetlerden birinden bahsediyor. 99 tane insan öldürmüş. Derken papaza gelmiş, tevbe etmek istiyor. Beni affeder misin? Dinlemiş, 99 adam öldürmüş. Olmaz demiş, seni affedemem. Yani ben cehennemlik miyim? Cehennemliksin demiş. Öyleyse seni öldürmemin bana ne zararı var demiş. Onu da öldürmüş. Sonra gerçekten İncil'i, Tevrat'ı çok iyi bilen bir adama gidiyor. Ona durumu arz ettiğince o demiş ki Allah'ın affetmeyeceği günah yok. Yeter ki sen tevbe et. Ve o insanın cennetlik olduğunu Peygamber Efendimiz haber veriyor. Yani şunu demeyin. Ben o kadar fazla günah işledim ki Allah beni affetmez. Öyleyse yoluma devam edeyim. Sakın bunu demeyin. Allah Celle Celaluhu اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ Şirk hariç Allah dilerse bütün günahları affeder diyor. Yerle gök arası dolusu günah olsa, Allah da onu affetse, Rabbimin mağfiretinden, affından eksilecek olan nedir? İğne denize battığında, iğne denizden ne kadar eksiltebiliyorsa, İşte o kadardır diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani Rabbimin rahmeti ve mağfireti sebagat rahmeti ala gazabi hadisi kutsisi ile de ifade edilmiş. Rabbimin rahmeti gazabını geçmiştir. Öyleyse Rabbimin rahmetinden ümidimizi kesmeyeceğiz. Allah'ın dininden yüz çeviren insanın özelliklerini anlatıyor. Az verir, yani cimrilik yapar. Azıcık verir, cimrilik yapar o insan diyor. Yani milyonları, trilyonları kazanır. Nereden kazanır? Rabbimin vermesiyle kazanıyor. Rabbimin verdiği elle, Rabbimin verdiği akılla bu yolla kazanıyor ama vermekte cimrilik yapıyor. Gayıp onun yanında da o gayba mı bakıp duruyor o diyor. Musa'nın sahifelerinden, İbrahim'in sahifelerinden ona haber verilmedi mi? Dikkat etsin, herkes kendi suçunu sırtına yüklenip gidecek. Kimse diğerinden hesaba çekilmeyecek. Kişinin ancak çalıştığının karşılığını görecek. Ve en leyseli insanı illa masa. Yaptığımızın karşılığını göreceğiz. Verdiğimizin karşılığını göreceğiz. Çalıştığımızın karşılığını göreceğiz derken, çalışmaya da Rabbim bize burada dikkatimizi çekmektedir ve çalıştıklarımızın, yaptıklarımızın Rabbim tarafından görüleceğini ifade ediveriyor. Ve kat kat mükafatı verileceğini, varış yerinin ve enne ila rabbikel münteha, son varış yeri Rabbinedir diyor Allah Celle Celaluhu. O Allah ki, hani bir Türk şairinin de ağlatırsa Mevlam, yine güldürür der ya, ne güzel değil mi? Aynen ayet-i kerime. Ve ennehu huve adhake ve ebke. Güldüren o, ağlatan o diyor. Ağlatan da Allah, güldüren de Allah. Ağlayan gözü, gülen dudağı yaradan Allah Celle Celaluhu. Gülünecek olayları, ağlanacak olayları yaratma kanunlarını yaratan o Allah Celle Celaluhu. Öldüren ve dirilten o, bizi meniden yaratan, çiftleştiren, eş ve dişi, kadın ve erkek yaratan o Allah Celle Celaluhu. Bizi zengin eden, bizi fakir eden yine o Allah Celle Celaluhu. Geçmiş ümmetleri helak eden, o zalimleri helak eden yine o Allah Celle Celaluhu'dur. Öyleyse o Allah Celle Celaluhu'nun yolundan yürümeye ve ona, yalnız ona secde etmeye gayret gösterelim. Rabbimiz de bizi iki dünyada aziz eylesin. Dinlediniz, seyrettiniz. Teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.